przytomni nie mogli wstrzymać się od płaczu po nabożeństwie. Utarła swe łzy i wróciła do rodziców ze spokojną twarzą, jak gdyby pocieszona. I tu na razie ją zostawmy. Powróćmy do naszych reniferów. Tu Powracamy do naszej opowieści. Lecz po tym zdarzeniu dziwna była odmiana w tym domie, do którego napadła jakaś niespokojność. Niektórzy z przytomnych osób widzieli niepojęte i straszne zjawiska. To na podwórzu, to w ciemnych kątach izby. Ten postrzega, że jakieś straszydło obrosłe włosami i zza ściany przypatruje się w okno. Temu się zjawi siedzący na piecu jakiś karzeł z ogromną głową, czarny jak węgiel. Uwidzi jakby owego czarnoksiężnika, który uczył pana sztuk szatańskich i robienia złota. Karpa, postrzegłszy trwogę niektórych gości, śmiał się, mówiąc, że czad mocnej wódki utworzył te dziwy. Kazał grać dudziarzowi i śpiewać pieśni. Wśród szumu i wrzawy zapomnieli o wszystkim. Odmykają się drzwi, wchodzi czarownik Paramon. Spod gęstych brwi, z błyszczącym okiem, obejrzał gości i u prołu jeszcze stojąc, tak się odezwał. Kłaniam wam, poczciwi druhowie, niech w waszej kompanii wesołej radość nie ustaje, a młodej parze życzę zgody, przyjaźni, bogactwa i zawsze także wesoło przyjmować i częstować sąsiadów i dobrych druhów. Karpa go wita i prosi, aby usiadł na ławie na pierwszym miejscu. Rozstępują się goście, siada za stołem, grzbietem oparty o ścianę. Z hardością rozpatrywał wszystkich stojących przed sobą. Karpa podnosi jemu wódki i zakąski. A gdzież twoja chapula, młoda gospodyni? Czy ona także zajęta? Lecz też może mnie nie poznała. Ja postarzałem, a ona bardzo młoda. Jeszcze się trzeba jej uczyć, jak żyć na świecie. karpa przyprowadza chatkę. On, spojrzawszy na niej, na jej twarz smutną: nie smuć się, rzecze. Pożyjesz, pokochasz i dobrze będzie. Akin, wieśniak z jednej że włości, poddany pana KG, bywał niegdy z Paramonem wielkiej nieprzyjaźni, będąc w dobrym humorze, gdyż przywódcę nie lubił próżnować, przypomniał niezgodę od dawnych czasów. Założył rycerza za pas, odstawił prawą nogę, w takiej postawie stojąc przed Paramonem i patrząc mu w oczy, tak się odezwała: a, kłaniam. Nie uczą koszka chwost swój lizała, aż ją na ciebie u hości czekała. Wszyscy odwrócili oczy na Akima. Nie radzi, że on, będąc odurzony wódką, ośmielił się żartować z Paramona. Obawiali się, żeby nie wynikło stąd jakie nieszczęście. Wszyscy bowiem do tego wierzyli w siłę jego czarów, że on nie tylko może na ludzi nasyłać różne choroby i szaleństwa, ale jeśli zechce, całe wesele obróci w wilków. Paramon spojrzał na niego z drwiącym uśmiechem. A ty, życzę uszczypliwie, tak się podkradasz niekiedy pod spichlerze pańskie albo sąsiedzkie lub tam, gdzie się bielą płótna, że ciebie nie tylko stróż nie posłyszy, ale takiego gościa i pies nie zwietrzy. O, oj, chyba będzie awantura. W związku z tym złagodzimy obyczaje i pogramy. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий? Рузан мой, рузан, виноград зеленый. Вон а весь хороший, вон а весь пригожий. Рузан мой, рузан, виноград зеленый. По границе ходит, налегко ступает. Рузан мой, рузан. No proszę, ale to patrzę na zegar, opowieść długa, w związku z tym suniemy dalej. Ha, pamiętam dobrze, jak mnie obwiniano kradzież płótna, odezwał się Akim. A ty wywróżyłeś na Rzeszoto, wyzywając imiona wszystkich włościan. Rzeszoto się obróciło na wywołanie mego imienia i chryszci, dudziarza. Ekonomowa powierzyła twoim czarom, nas wówczas siekli bez miłosierdzia, a potem odkryło się, żeśmy niewinnie przenieśli te męczarnie. Podłe postępki twoje i w czarach twoich nie ma żadnej sprawiedliwości. Tu się odezwał i dudziarz Chryszka. Ha, tak, pamiętam ja. Warto by było za twoje kłamliwe czary kijem podziękować, żebyś ty z ziemi nie wstał. Paramon nie mógł przenieść, że kłamstwo zadają jego czarom. Zaiskrzyły się oczy, poczerwieniał cały, porwał się z ławy. Przelękli się wszyscy. Karpa chwyta jego za szyję i prosi, aby im darował, gdyż pijani nie pamiętają, co mówią. Widząc ten rozruch, przybiega i Achapka. Chwyta go za rękę, przeprasza, że u nich miało taką nieprzyjemność i prosi o przebaczenie. Także Akima i Chryszko obowiązują, aby oni zapomnieli o przeszłym i pogodzili się z nim. Karpa stawia na stole wódkę i błaga usilnie, aby po czarce, wypiwszy jeden do drugiego, zapomnieli o tym, co dawno było. Czarownik nieco uspokojony. Dobrze, rzecze, ja się pogodzę, bądźcie spokojni. Nie tylko nie życzę sobie przerywać wesołe zabawy w waszym domu, ale one jeszcze więcej podtrzymać. Niech sobie Chryszko gra wesoło na dudzie, a Akim tańcuje. I z chytrym dodał śmieszkiem. No, chodźcie. Na prośbę gospodarza i młodej gospodyni wypijemy jeden do drugiego po czarce wódki. Jeszcze kur nie zaśpiewał. Teraz sama pora poweselić się. Karpa, Achapka i goście usilnie proszą Akima i Chryszkę, aby oni siedli za stołem z Paramonem. Akim nie uciekał od wódki, a więc i Chryszka za jego przykładem wypili z rąk Paramona po kieliszku jeszcze drugi raz powtórzyli. Zgoda! Zgoda i pokój między nami, krzyczą niektórzy z gości. Stoły zastawione jedzeniem, dość jadła i napoju. Pijmy, hulajmy, życząc młodym bogactwa, zdrowia i długich lat. Zaśpiewali pieśni. Chryszka nadyma swój miech skórzany. Brzmi śpiew i muzyka. Tańcuje młodzież. Paramon zamyślony i z miną szyderską poglądał to na dudziarza, to na Akima. Czas krótki, zgodna i wesoła brzmiała zabawa, lecz natychmiast Chryszka zaczyna szalonego jakiegoś kozaka. Goście krzyczą i proszą, aby grał Ciareszku i śpiewają Ciareszki. Ciareszki bida stała, z kim jeho żyna spała. On na nic nie zważa, z nikim się nie zgadza, a wszystko swoje gra bez żadnego ładu. I wnet Akim wbiega na środek i zaczyna pląsać jak szalony, kto wie po jakiemu. Dziwią się wszyscy, patrząc, nie pojmują, co się z nimi stało. Oczy się zaokrągliły, twarz zmieniona. Proszą jednego i drugiego, aby ten przestał grać, a ów tańcować. Nic nie pomaga, żadnych próśb nie słyszą. Zwariowali się oba, chcą go utrzymać. On, mrucząc coś niezrozumiałego, wyrywa się, znów tańcuje i dudziarz gra bez przerwy. Paramon ze strony, patrząc na to i śmiejąc się głośno, nie ruszcie ich, rzecze, niech się poweselą, na drugi raz nie zechcą z każdym zadzierać. Karpa prosi, aby im darował i kazał przestać. Niech jeszcze pohulają, odpowiedział Paramon. To ich wyuczy, że będą umieć ludzi rozumniejszych od siebie poważać i szanować. I takim szaleństwem dudziarz jakim długo się męczyli. A już i północ przeszła i raz drugi zaśpiewał kogut. Nareszcie Hryszka słabieje na siłach, wypuszcza z rąk dudę i pada na ziemię zemdlony. Okim chwieje się, poczerniały cały jakby przed śmiercią. Takim sposobem Paramon, zadowolony zemstą, coś tam poszeptał, dał im wody i gdy się oni uspokoili, czarownik wziął czapkę, pokłonił się gospodarzom i poszedł do domu. Ten przypadek pomieszał cały porządek. Wszyscy goście, jeden po drugim, dziękując gospodarzom za ich uprzejmość i życząc bogactw i dni szczęśliwych, wychodzili za drzwi. Takie rzeczy. A u nas powracamy do Real Road. Było o ptakach, o gołębiach będzie. No proszę. Powracamy do naszej opowieści, która, nie powiedziałem o tym, zaczyna się w karczmie, kiedy pan Zawalnia przychodzi i nawiązuje taką właśnie znajomość z gałęziarzem. Tu pan Zawalnia przerwał. Powiadają, że kiedyś to w dawne czasy, gdy ludzie więcej dbali o chwałę boską, to takich czarowników palono w ogniu albo też rzucano do wody. Słyszysz, Janko, co ludzie robią, gdy się pobratają z diabłem? Na świecie trzeba być ostrożnym. Słyszałem ja w moim życiu o wielu takich szkodliwych czarownikach, jakim był Paramon. Może to Stryjaszkun zrobił za pomocą jakich jadowitych ziół, może dudziarzowi, jaki mu widał w wódce blekotu, albo innej jadowitej trawy, co wprawuje w szaleństwo. Nie trawy to robią, ale moc szatańska. Otóż to szkoda, że uczeni ludzie nie bardzo czasami wierzą. Sam ja jednego panicza znałem, który tak o wszystkim gadał, że zda się on nigdy nie uczył się ni katechizmu, ni dziesięcioro Bożego przykazania. No, a cóż dalej? Po weselu swoim Karpa zaczął żyć nie po naszemu. W prędkim czasie wybudował drugi dom z wielkimi oknami, zaprowadził ogród, gdzie wiśnie i jabłonie kwitły, i mieszkanie jego więcej było podobne do szlacheckiego dworku niż do prostej izby. Dla chluby posadził pod oknami kwiaty, takież jakie rosną w ogrodzie pańskim, z których żadnej korzyści nie ma. A chapce zabronił nosić sznurówkę i chustkę na głowie, a kazał ubierać się w takie suknie perkalowe, jakie noszą szlachcianki. Nie chciała ona przemieniać swego ubioru. Wiedziała, że wszyscy ją, widząc w dworskim odzieniu, będą nazywać leniwą. Na koniec musiała zgodzić się z jego wolą i w tym stroju zajmowała się polewaniem kwiatów. Najemników miał wiele i było komu z sierpem iść w żniwo. Pan u niego bywał w gościnie, miał pieniądze, miał i szacunek, ale czyż w tym jest szczęście? Zawsze on był niespokojny w myślach swoich. Żadnemu parobkowi nigdy nie powiedział łaskawego słowa i chapka nie mogła trafić do jego charakteru. Jej rzadki uśmiech był dla niego szyderstwem. Jej spokojność nazywał głupstwem, jej skromność i pacierze, które matka wyuczyła, były dla niego nieznośne. Raz każe, żeby z żadnym robotnikiem nie rozmawiała i gniewał się, że jest niedbała. Bóg wie, czego chciał. Niekiedy łajał swoją żonę, że jest leniwa. Wnet po zachodzie słońca idzie do spoczynku i nie chciał, żeby się zajmowała do późna jakąkolwiek robotą albo modlitwą. O północy niekiedy porywał się z pościeli i u drzwi lub przy oknie rozmawiał nie wiadomo z kim. Wybiegał za drzwi i nie wiadomo, gdzie się skrywał, aż nim kur zaśpiewał. Miał przyjaciół, którym rzucał pieniądze i u których usypiał swoją niespokojność przy wódce. Bywało to, że przez kilka dni nie widziano go w domu. W pewnym czasie, kiedy już czeladź po dziennym trudzie poszła do spoczynku, a chapka sama jedna smutna siedziała w izbie, czekając swego męża. Wtem nagle światło jak błyskawica oświeciło ściany i znów ciemno. Na nią jakaś trwoga napada. Pogląda w ciemne kąty, jakby bojąc się czegoś. Z parskiem kot rzucił się ode drzwi i najeżony stanął wśród chaty, świecąc niespokojnym okiem, i wtem widzi młody mężczyzna, pięknie ubrany, na ręku wiele złotych pierścieni i podpasany szerokim czerwonym pasem. A chapka wpatruje się nieznajomej twarzy, którą zdawał się być dość przyjemna. Wzrok tylko jego był przenikliwy i na pierwsze spotkanie miał coś strasznego. Kłaniam się, młoda gospodyni, rzeczy nieznajomy. Cóż tak, siedzisz samotna, jak sierota jaka. Patrzysz mi w oczy, obcy tobie jestem, ale ja ciebie często widywałem i znam dobrze. A gdzież Karpa, twój mężulko? Nie wiem, dzień trzeci, jak go nie widzę. Gdzieś u znajomych, a może pojechał do miasta. Słyszałam, coś o tym wspominał. Co jemu robić w mieście? Hula sobie, korzystać ze szczęścia nie umie. Złota i srebra ma wiele, a jakoż z tego pożytek? Ja ci z tego pożytek? Mógłby cuda dokazywać. Mógłby zbudować dom lepszy niż ten. Ja ci o... Tatlio, jakim starzy mówią w powieściach, że cały świecił się złotem i srebrem, a szczerym złotem był pokryty. Mógłby ogród rozprowadzić jak ten, gdzie złote i srebrne jabłka dojrzewały, gdzie śpiewały rajskie ptaki. O, w te słowa odzywa się nieznajomy. A u nas Dudziarz, co prawda, nie tańczy, ale gra. I powracamy teraz do naszej opowieści. Mam nadzieję, że zdążymy. Zegar nie jest naszym przyjacielem, ale przypomnę, że młodzieniec wielce udatny ukazał się naszej Achabce. To mówiąc, siadł bliżej przy niej na ławie. Achabka, patrząc mu w oczy, czy dawno jesteś znajomy z moim mężem? Spytała. O, znam jego od samego dzieciństwa. Podróżuję po świecie i służę szczęśliwym ludziom. Ty szczęśliwsza od innych, tobie chcę najgorliwiej służyć. Któż taki jesteś i jakie twoje imię? A na toż ci znać moje imię, jestem twój przyjaciel. Zgódź się tylko na moje chęci i usługi, a potem dowiesz się o wszystkim. I sypiąc złota na ziemię, wiedziesz co mogę? Rzekł, patrząc na nią. Nie jestem chciwa, pragnę tylko spokojności duszy i niech mnie ma w opiece Najświętsza Matka Sierocińska. Ledwo wymówiła imię Matki Boskiej, on buchnął płomieniem i znikł w mgnieniu oka. Achabka z przeraźliwym krzykiem wybiega za drzwi i pada bez czucia. Na tę trwogę obudzają się domowi, biegną jej na pomoc, znajdują w sieniach, leży jakby trup. Ledwo jej mogli powrócić tchnienie. Cała ta noc była bezsenna. Nie spała Achabka i przy niej siedzieli troskliwi domowi o jej zdrowie. Rano powrócił Karpa do domu. Gdy mu opowiedziano o tym zdarzeniu, on się zmienił na twarzy i w niespokojnym dumaniu długo się przechadzał tam i ówdzie. Na koniec, podchodząc do swej żony, rzecze, cóż jej zrobiła, kiedy posiano, to trzeba i rządź, a inaczej śmiech ludzki i nieszczęście. Po tym zdarzeniu Achabka przed wschodem słońca posłała kobietę po swoich rodziców, aby opowiedziała o tych strachach i prosiła ich odwiedzić i poradzić jej, co robić w takim zdarzeniu. Rozeszła się rozmowa po całej włości o tym, że żmij razy kilka przestraszył Achabkę, pokazując się jej w różnych postaciach. Karpa zaś dowodził wszystkim, że to są wieści fałszywe, że jego żona ma rodzaj jakiegoś pomieszania, może i diabeł jej się zjawił za jakieś grzechy. Harasim ze swoją żoną, gdy słońce uchyliło się ku wieczorowi i w polu kończyła się robota, poszli odwiedzić swoją córkę. Achabka przez okno, kiedy ich spostrzegła, z radością wielką wybiegła na spotkanie, wprowadza do domu i ze łzami opowiada swe cierpienie o odmianie w życiu jej męża, o zjawieniu się w postaci człowieka, tej żmii, która jemu służy. Otóż to, odpowiedział Harasim, kiedy ja jeszcze przed wydaniem ciebie za mąż opowiadałem ekonomowi, innym dworowym ludziom, że Karpa wyhodował sobie żmija, który go wzbogaca, śmiali się i drwili ze mnie. Mówili, chłop głupi, prosty, od rzeczy plecie, i gdy to doszło do pana, on rozgniewany powiedział, słuchaj, Nohamie, kiedy to będziesz rozpowiadać takie brednie, to weźmiesz rózek z 500 i pół głowy ogoleja gwariatowi. Cóż oni teraz na to powiedzą? Tak oni siedząc rozmawiali o tym i o owym, a Karpa w ten czas nie było w domu. Już i zmrok, pociemniało w izbie, noc była ciepła, niebo czyste, powietrze tak spokojne, że zda się, włos by nie zachwiał się na głowie. Domowi po wieczerzy, korzystając z pięknej pogody, poszli nocować w polu przy koniach, inni zaś w odrynie na świeżym sianie. Achabka tylko w domu z rodzicami swymi nie mogła skończyć przyjemnej rozmowy. Cichutko było wszędzie, tylko niekiedy parskał knot na dogorywającej świece. Po chwili rozdmuchała ogień i rzuciła na jasne węgle święconych żyłek. Wtem dał się słyszeć ze ścianą jakby szum gwałtownego wiatru i blask przeleciał po chacie. Zadrżeli wszyscy, chapka strwożona. Oto on, powiedziała. Umilkli i mówiąc pacierze czekali, co dalej będzie. Przy piecu stały garnki, jeden z tych podlatuje w górę, pada na ziemię i rozsypuje się w drobne czerepy. Dzban z kwasem, który stał na ławie, wskakuje na stół, a ze stołu rzuca się na ziemię i rozpada na drobne części. Kot się przeląkł, zaiskrzyły się oczy i parskając skrył się pod ławę. Rozmaite domowe sprzęty zaczęły latać z jednego kąta do drugiego. I na razie niech sobie polatają, a my z kolejnej nowej płyty The Turmans. Amen. μετά γεύτηκα. Τους εθυμήθηκα όρεμος αλίστη. Pominimy całopis wydarzenia. Rzeczy niesamowite działy się w chacie, a wieść o tym zdarzeniu tegoż dnia rozeszła się po całej okolicy. We dworze pańskim inni powierzyli, że to wszystko działa moc szatańska. Inni się śmiali, że z tego mówiąc, że się w tym ukrywa jakaś swawola. Harasim oznajmił o tym parafialnemu księdzu, prosząc, aby on tegoż dnia przybył do mieszkania Karpa i poświęcił dom, w którym się szatan tak niebezpiecznie zagnieździł. Ku wieczorowi lud ciekawy poprzychodził z całej włości, aby widzieć te dziwy. Przyszedł ekonom i z nim wiele ze dworu młodych zuchów i ci, nie wierząc w moc szatańską, byli w pewnej nadziei, że złowią jakiegokolwiek swawolnika. Nawet kilku z nich, na nic nie dbając, odemknęło drzwi i chcieli wejść do chaty, lecz ledwo stanęli na progu, wszyscy wnet cofnęli się z krzykiem. Gdyż lecący kamień któregoś z nich ugodził tak, że on tyle poczuł, że ledwo mógł przyjść do pamięci. Lud stał z daleka około domu, poglądawszy na te dziwy, a kamienie coraz gęściej sypały się stamtąd. Karpa, w rozpaczy zmieniony cały, jakby nieprzytomny, przeklinając żonę, sąsiadów i domowych, chciał wedrzeć się do domu, lecz jemu nie pozwolili. Tuż i Paramon, stojąc, coś szeptał, ale już czarami swymi nie mógł dać pomocy. Pan K.G., zdjęty ciekawością, także przyjechał i, nie śmiejąc przybliżyć się do chaty, kazał okrążyć dom i czekać, jaki koniec będzie tym strachom. Lecz oto i ksiądz wysiada w ubiorze kapłańskim. Odbył święty obrządek i gdy ze święconą wodą chciał zbliżyć się ku ścianom, we mgnieniu oka cały dom pokryty był płomieniem i w prędkim czasie runęła budowla. Zdziwiony lud, patrząc na taką zemstę złego ducha, ściskał ramionami i każdy z tych, co tam był przytomny, z trwogą zostawił już tylko węgle i kurzące się głownie. Ksiądz powrócił do domu strapiony, ubolewając nad obłąkaniem swych owieczek. Paramon, trzęsąc głową i odchodząc, łajał nieszczęśliwego Karpę. Dobrze głupiemu, jak pościele, tak i się wyśpi. Po całej okolicy, w której w każdej chacie i w pańskim dworze przez czas długi o zdarzeniu tym była mowa. Karpa, nie wiadomo gdzie się podział po tym strasznym pożarze, skrzył się już, nie odwiedził więcej ni swoich przyjaciół, ni teścia, ni żony. Różne o nim było mniemanie. Niektórzy sądzili, że on miał związki ze złodziejami, którzy w strony wielkołuskie lub pskowskie wyprowadzili się z Białorusi i kradli konie. Pana Żyda Chaima, arendarza, posyłając na zmiady. Niektórzy zaś z Włościan mówili, że spotykali jego w rozpaczliwym stanie i na ich zawołanie, jakby dziki, uciekał do lasu. Przeszło kilka tygodni. Pewien strzelec z wyżłem wyszedł daleko za jeziora, szukając kaczek. Dzień był cokolwiek posępny i fale szumiały u brzegu. Widzi z daleka na piasku przy samej wodzie czernieje stado kruków. On wystrzelił, krucy polecieli i skryły się w boże. Zbliża się i widzi trupa wyrzuconego przez wodę, który jeszcze falą pokryty i pianą. Wnet on oznajmił do dworu, dano znać do sądu. Trudno było rozpoznać czyje to ciało, lecz odzienie i pierścień na ręku dały im poznać karpa. I tak oto on nieszczęśliwie zakończył swe życie. Bez modlitw i bez księdza, tamże na brzegu trupa zakopali do ziemi. Tu zamilkł podróżny. No i w zasadzie my też możemy zamilknąć, bo raz jeszcze z nowej płyty Turbany, a później już bez zapowiedzi Antoni. Thank you. Przyszedł sąsiad do sąsiada chłopaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chłopak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chłopak mi popsujesz. Dzień dobry, minęła godzina.